buckskin. Out of my head, a little hello. King of men, it makes no sense. To but it's why I am always the one to make you smile. Why I am still a snake in the wood pile. It's why I am still here dancing with the Ku Klux Klan. Out of my head, I'm into takes me from you. You can remember the fool that I am. Don't cry, baby, don't cry. The lose and the will of the world. Rolling right up to them of the world. It's the you and the me of the world. But only one way out of the world. It's the lose and the will of the world. Rolling right up to them of the world. Hello, this is Dave Matthews, and you are listening to Freaka. The day you came, naked or afraid, your Glad magic bliss. First broken bone, sudden and swift, all in no sense. Let's not forget these early days. Remember, we begin the same. Dave Matthews Band już w poniedziałek na drugim koncercie w Polsce na warszawskim Torwarze. Zmieniamy nastrój, bowiem za chwilę w studiu pierwszy gość dzisiejszej audycji. We'll be right back. Gość audycji Mało Obiektywnie, Maja Kwiatkowska. Witam, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Brodnica Classics. Kiedy tylko otrzymałem informację taką, że coś będzie się działo dobrego muzycznego w mieście Brodnica, to od razu się zainteresowałem. A kiedy przeczytałem, jakie macie pomysły, jakie są założenia tego festiwalu, no to naprawdę zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie, muszę przyznać. Bardzo się cieszę, ponieważ taka jest, tak czujemy, że to jest nasza misja, żeby w jakimś sensie w takim małym ośrodku, jakim jest Brodnica, to jest 28 tysięcy mieszkańców, mam nadzieję, że nie przekłamuję, to taki pomysł, żeby zrealizować, jest bardzo potrzebny z naszej perspektywy. Działamy na tym rynku od 5 lat. Przeprowadziliśmy się w okolice Brodnicy 5 lat temu, ja z Warszawy, Mateusz, mój mąż z Holandii. I od początku zaczęliśmy takimi małymi krokami wprowadzać swoje jakieś pomysły, swoje projekty, w dużej mierze oparte na edukacji artystycznej i edukacji muzycznej. Mateusz zaczął pracę w szkole muzycznej jako nauczyciel wiolonczeli. I zabawne jest to, że 4 lata temu, jak zaczynał tą pracę, to dzieci, które zdawały, zostały w jakimś sensie do niego przypisane. Nie wiedziały w ogóle absolutnie, co to jest wiolonczela. I były w szoku w ogóle, jak zobaczyły ten instrument. Tak więc taki był poziom jak gdyby świadomości. Po 4 latach ta sytuacja się bardzo zmieniła i wiele rzeczy jak gdyby przerosło nasze oczekiwania, bowiem teraz jak jest nabór, to on ma bardzo duże zainteresowanie i dzieci po prostu chcą uczyć się na wiolonczeli i już wiedzą, co to za instrument. I więc jest to efekt naszych działań, naszych projektów, ponieważ zaczęło się od tego, że poproszono nas, to była taka inicjatywa oddolna dzieci, które chciały stworzyć grupę teatralną. Mateusz jest kompozytorem, między innymi kompozytorem teatralnym, w związku z czym, gdyby ma doświadczenie w tej materii, ja też skończyłam takie studium, powiedzmy, aktorskie i zawsze to było w obszarze moich zainteresowań. W związku z czym podjęliśmy to wyzwanie, założyliśmy grupę teatralną i zrobiliśmy 5 premier. Mieliśmy grupę dzieci w wieku od 5 wtedy, od 5 do 13 lat. Obecnie najstarsza dziewczynka, czy dziewczyna, kobieta właściwie, już teraz, jak ma wolne chwile, to się opiekuje naszą bandą chłopaków. Mamy 3 synów, więc tak ten czas leci i tak niesamowicie się właśnie dzieci rozwijają, tak? I od tego się zaczęło, potem zaczęły się jakieś inne projekty z Jackiem Namysłowskim, z Krzysztofem Trybunią Tutką, czy z panem Ryszardem Rynkowskim, ponieważ Mateusz wpadł na taki pomysł, żeby dzieci ze szkoły muzycznej grały po prostu z profesjonalnymi artystami, założył szkolną orkiestrę, Orkiestra Pro, gdzie zaangażował nauczycieli, zaangażował dzieci, no i zaangażował muzyków, gości, którzy przyjeżdżali, pracowali z dzieciakami, a potem występowaliśmy na scenie Brodnickiego Domu Kultury i graliśmy taki prawdziwy rasowy koncert, klasyczny albo jazzowy. Właśnie to, co jest jak gdyby podstawą, takim fundamentem naszych działań, to, że wychodzimy od klasyki, ale jesteśmy bardzo otwarci na gatunki. I ta klasyka jest zawsze dla nas takim fundamentem, na którym budujemy, ale łączymy to z innymi gatunkami, jak jazz na przykład, czy muzyka współczesna. Mateusz się bawi elektroniką, więc otwieramy dzieci, otwieramy siebie i otwieramy też ludzi na coś innego, tak? Na coś w szerszym, na muzykę w szerszym kontekście. Tak więc powiedzmy, to są takie, to jest podstawa, czy jakaś tam, powiedzmy, historia powstawania pomysłu, który w tym momencie realizujemy, ponieważ festiwal jest w jakimś sensie takim pretekstem. To nie jest wydarzenie samo w sobie, które jest celem i koniec, tylko on jest takim punktem wyjścia, ponieważ my chcemy realnie zmienić ofertę, a właściwie nawet nie ofertę, ale to miejsce. Ponieważ z naszego doświadczenia pracy z dziećmi, przede wszystkim z dziećmi, ale też z ludźmi w ogóle, bez względu na wiek, widzimy, jak muzyka wpływa na człowieka. Jak ma ogromne znaczenie w rozwoju potencjału, w rozwoju inteligencji, w rozwoju koncentracji, podzielności uwagi. W tym momencie mowa o dzieciach, tak? Ale widzimy, jak ona realnie wpływa też na ludzi po prostu, że oni się lepiej czują. Ja sama, jak pogram 2 godziny Brahmsa, to po prostu czuję się lepszym człowiekiem, tak? Jestem lepszą matką od razu. Więc sama po sobie widzę, jakie to jest ważne. W związku z czym może brzmi to idealistycznie, ale z drugiej strony jesteśmy przekonani o tym naprawdę, że tworząc takie wydarzenie, które jest punktem wyjścia do tego, że chcemy to robić regularnie, chcemy zdobyć pieniądze na to, żeby tego typu przedsięwzięcia jak festiwal, czy jak regularne koncerty Brodnickiej Orkiestry Symfonicznej, którą właśnie założyliśmy. Brodnicka Orkiestra Symfoniczna to zespół, który składa się z najlepszych muzyków w Polsce, ponieważ zachęciliśmy i przekonaliśmy, w sumie to nawet nie musieliśmy specjalnie przekonywać o tym, ale przyłączyli się do udziału w tej inicjatywie muzycy z Symfonii Warszawia, koncertmistrzyni Ania Staśkiewicz między innymi, czy inni muzycy z Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, z Filharmonii Koszalińskiej, z Orkiestry Teatru Opery Narodowej. Tak więc ludzie, którzy są bardzo prężnie działający w świecie artystycznym i świecie muzycznym, którym się spodobała nasza idea tego, żeby założyć instytucję, powiedzmy w cudzysłowie, która będzie przenosić życie artystyczne na przykład stolicy albo dużych miast do takiego małego ośrodka, jakim jest Brodnica. Bo dlaczego w Brodnicy nie możemy mieć orkiestry symfonicznej, która gra taki program, jak gra Filharmonia Narodowa? No dlaczego? I tu się zatrzymajmy na chwilę. Posłuchajmy muzyki, która zabrzmi w Brodnicy już za tydzień, tak? Od 28 marca. Tak, spotykamy się 28 marca i zaczynamy koncertem kameralnym. Ania Staśkiewicz wykona cztery koncerty Vivaldiego, składające się na cztery pory roku. To może właśnie Vivaldi teraz. Cztery pory roku Vivaldiego w wykonaniu Nigella Kennedy'ego. Brodnica Classics. Pierwsza edycja tego festiwalu od 28 do 31 marca w naszym studiu Maja Kwiatkowska, która opowiada Państwu o tym, jak doszło do realizacji tej, wydawałoby się, idei nie do pomyślenia w takim mieście jak Brodnica, a jednak się wszystko poukłada. Dobrze, to teraz spójrzmy już konkretnie na te 4 dni festiwalowe i na te poszczególne koncerty. Tak jak wspomniałam, zaczynamy od 4,5 roku Vivaldiego. Potem drugi dzień, to jest taki dzień eksperymentalny. Zaprosiliśmy 2 lokalne chóry z Nowego Miasta Lubawskiego oraz z Brodnicy, które przygotowują pieśni Moniuszki w opracowaniu Mateusza, mojego męża, i msze Świdra. I to jest taki projekt, który chcielibyśmy, ponieważ jak ludzie słyszą, a muzyka churalna, to od razu jakoś tak... Jak najdalej tak. chcą być. Tak, a właśnie my tutaj chcieliśmy trochę potraktować ten chór jak instrument i pokazać, jak wiele rzeczy można zrobić z głosem i że ten głos jest faktycznie instrumentem. Połączyliśmy to z elektroniką. Zaprosiliśmy do udziału Mateusza Smoczyńskiego, który razem z Mateuszem Kwiatkowskim, on na wiolonczeli, jest Mateusz Smoczyński na skrzypcach, plus elektronika i chór. Będzie to i to będzie się wszystko odbywać w kościele szkolnym. Otoczenie będzie bardzo ciekawe, ponieważ wykorzystamy też światła, świece, więc jakby będzie to taka forma trochę audiowizualnego performance'u. Trzeci dzień to wieczór z tangiem argentyńskim. Zaprosiliśmy najlepszą orkiestrę tangową w Polsce, w naszym przekonaniu. Pewnie istnieje więcej, ale właśnie naszym założeniem było to, żeby zapraszać naprawdę najlepsze nazwiska i ludzi, którzy reprezentują sobą super wysoki poziom, żeby od początku zacząć z takim dużym przytupem. Zaprosiliśmy Sebastiana Wypycha i Savars Tango Quartet, który wykona tanga międzywojenne nie tylko argentyńskich kompozytorów, ale także polskich. Koncert będzie się odbywał w Brodnickim Domu Kultury. Takim naszym marzeniem jest też, żeby wykorzystać nowy ekran, który tam został niedawno założony. Taki wielki kinowy ekran i zrobić też taki audiowizualny do tego performance. Zobaczymy. Jest to taki plan na razie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast finał festiwalu to koncert Brodnickiej Orkiestry Symfonicznej, wspomniany już wcześniej. Zaprosiliśmy do udziału Anię Stośkiewicz, która jest, powiedzmy, twarzą taką klasyczną, natomiast twarzą jazzową jest też wspomniany wcześniej Mateusz Smoczyński. Mateusz Kwiatkowski na tę okoliczność komponuje Symfonię Cieni, która jest właśnie taką fuzją gatunków jazzu i klasyki, bowiem w pierwszej części koncertu to będzie taka repertuar stricte klasyczny. Wykonamy podwójny koncert Bacha z Anią Stośkiewicz. Potem wykonamy 29. Symfonię Mozarta i po krótkiej przerwie będzie Symfonia Cieni, właśnie z towarzyszeniem sekcji jazzowej. Mateusz Smoczyński, skrzypce, Marek Kądziela, gitara, Maciej Szczeciński, gitara oraz gitara basowa oraz Krzysztof Szmańda, perkusja. I to tak wygląda program festiwalu? To znaczy program jest tak rozbudowany o to, że pomyśleliśmy sobie, że skoro zapraszamy takie nazwiska ze świata jazzowego i oni będą tylko pół godziny na scenie, to nie możemy po prostu tego przypuścić. W związku z tym robimy taką małą rearanżację sceny i po jakiejś tam przerwie na kawę i na jakieś ciasto zapraszamy wszystkich na koncert jazzowy. I będzie to taki swobodny jam session muzyków, którzy zostali zaproszeni. Wiem już teraz, że się dołączą muzycy tacy lokalni, którzy się dowiedzieli o tej inicjatywie i bardzo by się chcieli do tego dołączyć. I właśnie o to chodzi, bo to, co dla nas jest najważniejsze, to, że my chcemy połączyć siły z ludźmi właśnie z lokalnej społeczności, żebyśmy wspólnie tworzyli tą ofertę kulturalną. Nie tylko pod względem artystycznym, ale także stricte organizacyjnym. I w momencie, kiedy ja organizuję ten festiwal, to ja chodzę do każdych możliwych firm, przedsiębiorstw i szukam partnerów, nie tylko finansowych, tylko działamy na zasadzie barteru, że na przykład restauracje zapraszają naszych artystów na posiłki, a my zapewniamy im reklamę. No i tak można mnożyć te przykłady. I o to nam chodzi, żeby włączyć ludzi niezwiązanych z kulturą, niezwiązanych z muzyką, ale pokazać im to, że realnie mogą wpłynąć na to, co się dzieje w ich mieście. I jak gdyby ten wpływ... Pozyskaliśmy dużo środków, ale i tak niewystarczająco, żeby zrealizować to, co byśmy chcieli. I gdyby nie wsparcie lokalnych instytucji czy lokalnych firm, to byłoby nam bardzo ciężko. A to, co jest najważniejsze i wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć, to, że miasto, pan burmistrz się bardzo otworzył na naszą inicjatywę i nas wsparł w znacznym stopniu finansowym. I gdyby nie jego wsparcie, no to absolutnie nie byłoby to możliwe. Tak więc jest to fajnie, że po 5 latach działalności ludzie czy instytucje otwierają się na to i nam ufają w jakimś sensie. Dają nam kredyt zaufania, dają nam dużo pieniędzy i mówią, okej, wierzymy, że zrobicie z tego coś dobrego i że ma to przyszłość. Więc dziękujemy za to zaufanie, bo jest to... dla nas jest to ogromnie ważne, że nie jesteśmy z tym sami. I mamy wiele osób, które nas wspierają. Mamy na przykład drukarnię, która nam wszystko sponsoruje. I gdyby nie Maciej Brylejewski, to byśmy absolutnie sobie z tym nie poradzili, bo nasz pomysł był taki, żeby naprawdę maksymalnie to rozreklamować. Nie tylko w mediach, ale po prostu, żeby przeciętny, w cudzysłowie, człowiek się o tym dowiedział. Żeby to nie było dla wybranych. Bo to, co jest naszym przekazem, to, że muzyka klasyczna jest dla każdego. I muzyki klasycznej w bardzo szerokim kontekście. Może słuchać każdy i może jej lubić każdy, a przede wszystkim każdy ją powinien poznać. O, i to jest doskonała puenta naszego spotkania. Brodnica Classics, 28-31 marca, pierwsza edycja festiwalu, o której tak pięknie państwu opowiadała Maja Kwiatkowska. Trzymam kciuki, żeby wam się wszystko udało. Bardzo dziękuję. Thank you. Atom String Quartet, grający muzykę Zbigniewa Seiferta. No, Seiferta chyba nie będzie na tegorocznej pierwszej edycji Brudnica Classics, chociaż kto wie, bo może i takie tematy seifertowskie pojawią się na tym dżemie, który zakończy tę pierwszą edycję 31 marca. Wszystko się zakończy. Zacznie się 28 marca, zatem od 28 do 31 marca pierwsza edycja festiwalu Brudnica Classics, o którym opowiadała Państwu Maja Kwiatkowska. Jednym z patronów medialnych festiwalu jest drugi program Polskiego Radia, Dwójka, zatem myślę, że i na antenie Dwójki sporo o tym wydarzeniu Państwo usłyszą. A teraz w audycji Mało Obiektywnie za moment nasz kolejny gość. Thank you. After the Morning. To jeden z 6 utworów na nowej płycie Eryka Kulma, którego mam zaszczyt gościć w Studiu Trójki. Bardzo serdecznie witam pana. Witam, dzień dobry. Bardzo się ucieszyłem z tej płyty, bo tak jak przed wejściem na antenę próbowaliśmy to jakoś szybko policzyć, to od pana ostatniej płyty wydanej w Polsce minęło kilkanaście lat, tak? Back to Presence to był ten ostatni album. Tak, to był ostatni w kwintecie, który nagrałem w Polsce. Back to the Presence. Potem wyszła też płyta w Stanach. Wyszła płyta, ale ona nigdy nie ujrzała światła dziennego w Polsce. Ja dostałem parę egzemplarzy na otarcie łez i jedynie paru najbliższych przyjaciół w domu miało okazję posłuchania tej płyty. Także parę ładnych lat minęło już. Właśnie. Tym większa jest radość pana fanów. Płyta Private Things, no już sam tytuł definiuje trochę zawartość tego albumu, może nawet bardziej niż trochę. To dlatego tak długo czekaliśmy na tę nową płytę? Wie pan, jakby to wszystko w prosty sposób powiedzieć. Różne zawirowania w życiu spowodowały, że powstała taka luka między ostatnią płytą a tą najnowszą. Jeśli chodzi o program, materiał, to on powstawał przez długie lata i po kawałeczku nagrywałem, leżąc w nocy, nie śpiąc, na komórkę kawałki utworów, kawałki tematów, które zmieniałem, przerabiałem i z tego mojego nagrywania i nucenia powstał ten program. To zajęło sporo lat, ale to także było spowodowane tym, że po raz pierwszy w życiu chciałem zrobić coś swojego, coś mojego, coś, pod czym mógłbym się podpisać. Nie wiem, czy to... Podejrzewam, że to nie jest wynikiem mojego egocentryzmu, jedynie próbą poszukiwania takiego muzycznego głosu, bo gadam od lat, ale zawsze gadałem cudzym językiem. Byli szefowie muzyczni, byli koledzy muzycy zajmujący się programem, nagrywaliśmy kompozycje co rusz to innych muzyków, którzy grali ze mną w zespole. Natomiast nigdy nie miałem okazji nagrać czegoś swojego, nigdy nie miałem czasu pomyśleć o tym i chyba nie miałem odwagi nawet do tego, żeby spróbować zrobić coś po swojemu. Więc to, co jest na tej płycie tym razem, jest wynikiem takich moich poszukiwań, śpiewania sobie do poduszki i w sumie bardzo się z tego cieszę. Stąd to jest taka osobista muzyka. To jest coś takiego, co mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że to jest moje. After the Morning to jest pierwszy utwór, którego posłuchaliśmy dzisiaj z tego albumu. Sięgamy za chwilę po utwór kolejny. Flip Flap. To jest tytuł dosyć zwracający uwagę wśród tych, które są na tym albumie, swoją taką lekkością, frywolnością wręcz. Co to jest to flip-flap? Nie wiem, jak to... Bo inne są bardzo poważne. Czym to tłumaczyć? Temat mi się podobał, taki chwytliwy. I jak zacząłem go nucić, to ja nie mogłem się odczepić od tego. I pomyślałem, że... No można przeżywać i można starać się mówić poważnym głosem, ale równie dobrze można pośpiewać sobie z taką radością i ten utwór jest właśnie taki. To słuchamy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Flap, kompozycja Eryka Kulma z płyty Private Things. Eryk Kulm jest gościem Trójki. Chciałbym teraz pana namówić na kilka słów o składzie zespołu, bowiem no jest o kim rozmawiać. Zacznijmy od trąbki, Rasul Siddiq. Proszę powiedzieć kilka słów o tym muzyku. Kto to jest? To jest Rasul, amerykański trębacz, który od 20 paru lat, może więcej nawet, mieszka w Paryżu. Ma na swoim koncie współpracę z wieloma wspaniałymi muzykami amerykańskimi, trasy europejskie, japońskie i tak dalej, i tak dalej. Polecił go mój przyjaciel John Batch, wspaniały perkusista, mieszkający także, Amerykanin mieszkający w Paryżu. Zadzwoniłem do niego prosząc o pomoc i on, nie zastanawiając się długo, kazał mi natychmiast zadzwonić do Rasula. No i po krótkiej rozmowie Rasul przyjął moją propozycję i zaczęła się nasza współpraca. Przyjeżdżał kilkakrotnie na próby, aż w końcu doszło do sesji nagraniowej. I bardzo się cieszę. To wspaniały muzyk, wspaniały człowiek. I najwidoczniej podoba mu się to, co robimy razem, bo zapewniał mnie co dwa tygodnie dzwoniąc, że jest gotów natychmiast na koncerty, żebym organizował. I to strasznie miłe jest i dziękuję mu bardzo głęboko, serdecznie za to, bo to jest takie wsparcie niebywałe, że nie muszę się handryczyć, kiedy przyjedziesz, a czy masz czas, ile trzeba z wyprzedzeniem dzwonić, załatwiać. A tutaj facet mówi: słuchaj, jest impreza, dzwoń, jutro będę. I to jest piękne. A poza tym, no, najważniejsze, granie z nim to jest wielkim przeżyciem i mam dużo szczęścia, że trafiłem na niego. Poza tym udało mi się zebrać grupę wspaniałych muzyków polskich młodszego pokolenia. Oni wszyscy są młodsi ode mnie, ale nie są to jakieś młokosy, które wyszły dopiero z uczelni. Choć mają już niezłe doświadczenie, grali w wielu miejscach z wieloma muzykami, ale są znakomici, wspaniali. Cieszę się, mamy znakomite porozumienie. Ja mam wsparcie z ich strony, co jest rzeczą ogromnie ważną, bo ich zapał, ich wiara w to, że jest sens nagrywania tej płyty i grania tej muzyki, jest w dużej mierze efektem ich troski o to, żeby ta płyta powstała, ich przyjazdów, bezinteresownych przyjazdów do Warszawy na próby, gdzie spędzali 2-3 dni za każdym razem ze mną, próbując ten materiał. Więc mam